Aquesta demo del Cruel City a càrrec d'Annie V. Sweet i que ens acompanyava mitjançant Musicòpolis, la capital de la música, amb Rafael Corbí al vostre costat. Sigueu benvinguts i benvingudes amb aquest segment musical que ens conduirà a la música de Calle Salvador amb Bandera Blanca o també amb DJ Jump i Jenny G, que ens serviran la versió radiofònica del seu Love Is Gone. Propers temes a través de la nostra radiofórmula. Blanca, mi amor, aquí está mi rendición. Ya no puedo resistir tan duro asedio a la razón. Bandera blanca, mi amor, dura batalla sin fin. Aquí postrado, todo ha llegado a su fin. Preso de todo tu ser, de tu mirada y tu piel, has conquistado estas tierras con tus armas de mujer. Has condenado a sufrir el dolor que se siente cuando acaba el amor. Sufrir el dolor que se siente cuando acaba. Jam, en Jenny G, amb Love is Gone, G8, en Radio Edit, d'aquesta peça musical ballable que acabem d'escoltar. Des del Let's Fuckle, la cançó del mateix nom, però amb un remix en Perfect Edit de Christian Marchi, ens arriba ell mateix amb la companyia de Max C. Let's fuck in LA, let's fuck tonight, let's fuck in New York, let's fuck in Dubai, let's fuck in San Tropez, let's fuck tonight, let's fuck in Miami, let's fuck in Ibiza, let's fuck in LA, let's fuck tonight, let's fuck in New York, let's fuck in Dubai, let's fuck in San Tropez, let's fuck tonight, let's fuck tonight. País amb gratacels. Senyors, tranquil. Diuen que a Madrid hi ha un cel més blau i els núvols passen suaus sense pressa. Els xàfecs de l'abril, l'atzar d'un cafè antic, les lletres de cançons em refreden. Vaig amunt i avall per Fuencarrada i a Malassanya per les matinades. Busco a la Latina pels matins, versos i paraules per la cançó de Madrid. Diuen que Madrid tan fer-se fosc, tothom surt al carrer sense pressa. Quan arriba el fred s'amaguen dins els bars mirant la neu damunt la cervesa. Vaig amunt i avall per Fuencarral a la Salla per les matinades, busco a la Latina pels matins, es parla cançó de que me muero si yo no pruebo tus besos por ti, es por ti. Me vuelve loco tu aroma, es tu cuerpo sensual. Si tú me dices ven yo te besaré, como un fuego te daré a ti calor. Si es un sueño ya no quiero despertar, este deseo volveremos a empezar. Una noche más, todo una más, abrazados junto al fuego una vez más. Una noche más, todo una más, abrazados hasta el amanecer. Tú y yo. Oh, seguir els minuts musicals amb Juan Martínez i Una Noche Más, i abans en Phoenix Paul i amb el Sea Universe, amb la companyia de Quilla, també Senyors Tranquils, des de el Gratacels, amb la cançó de Madrid. Norman Torrey en Nervo, amb la companyia de Cookie, amb el Something to Believe In, és el proper protagonista, o són els propers protagonistes, amb el nostre espai, a través de Musicòpolis, la capital de la música. Nothing. I feel scared, but I won't let it bring me down. No, no, no. 'Cause every little bit of hurt's gotta count for something. Yeah, yeah. And that's the way I'm gonna turn this night around. 'Cause we all need something to believe in. Every day felt like new walls were caving in. Oh, oh, oh. Took some strength, but I know now what was coming. La paradeta amb aquest segment de Musicòpolis de la teva radiofórmula musical i ho farem amb Proyento Tangú. Ells ens canten la cançó anomenada Contrabando, una peça que figura amb el seu darrer i excel·lent àlbum, tot s'ha de dir.